Rec Play, concurs de maquetes d'IV3 Ràdio. Rec Play, hey, això és el concurs de maquetes d'IV3 Ràdio, segona edició. Una edició que premiarà la creativitat en català. De quatre cançons, tres han de ser en català o instrumentals, que ja s'ha donat aquest cas, de que diuen nosaltres cantaríem en català segur, però són instrumentals, així, no? Feta la llei. Es podeu apuntar a musicaib.cat, musicaib.cat. Així ho han fet Cranc Pelut. Així sonen Cranc Pelut, i tenim aquí a dos dels seus components, en Mario. Bona, què tal? Com estàs? Vale. Guitarrista. Sí, sí, sí. Sí, no? Sí. Poden certificar que sí, és bueno, un instrument de la guitarra. Ho he provat de tocar, però sí. I en Jaume. Bones tardes, què tal? Que és el frontman, és cantant. Aquí estem. I no només això, també flauta travessera. Sí, li donem el fobiol, tant en quant. Sí, sí, sí. Quant de components sou a Cranc Pelut? Bé, la banda ha anat evolucionant i hem estat des de 3 fins a 6, ara mateix som 5, i som dues guitarres elèctriques, baix, bateria, i llavors jo que tenc aquí, quan me pega la guitarra, quan me pega la flauta, sí, estic una mica variant. Mm-hmm. Vos acabant d'escoltar, però vosaltres com definiríeu el vostre estil? Bueno, això és la gran pregunta, no? El millor normalment, quan demanen això i tu dones les teves influències o... Bueno, a nosaltres no molt agrada gaire fer una línia i dir, mira, anem per aquí o anem per allà, perquè la veritat és que anem, cada cançó la fem una mica independent de les altres, tot i que sí que tenen una línia comú, que moltes vegades sol bueno, fixar-nos en una sèrie de coses que la música tingui unes certes connotacions i que les lletres siguin el que volen dir, però tant mos es fer, a vegades sortim amb una música més així... americana, reggae, etcètera, etcètera, llavors es mos pega per experimentar amb altres coses, com el funk o el rock més cru. Mm-hmm. Sí, sí, anem pegant bots. Mesclar. Sí, sí, mesclar. Això tan complicat a vegades que mesclar i no definir-te. Però això vol dir que sou un grup de fusió, si mesclau o no? No, tampoc. Alerta també amb aquesta. Sí, no és que no, la nostra pretensió no és fusionar diversos estils dins la mateixa cançó, sinó no tancar porta a cap tipus d'estil i atrevir-nos en qualsevol cosa. Mm-hmm. I quin és... Et tu, és compositor mm-hmm. principal? Sí, sí. Ara li demanaré en Mario, és ell, no? Ell és el que du les idees i els temes els fa en Jaume Caseta i llavors en local els treballem tots un poc. Mm-hmm. Molt bé, sí, sí. I com sols composar? És a dir, també primer la melodia... Depèn, perquè a vegades sí que tens un tema o una lletra que la veus claríssima i dius, no, això li he de posar una música i sé com sonaria aquesta música, i a vegades al revés, comences amb una melodia, tocant la guitarra o el teclat, el que sigui, i llavors t'inspira certes coses i li portes la lletra, però normalment comences per la lletra. Com són Cranc Pelut en directe? En directe? Bueno, nosaltres ens consideram autèntics. Això ho provem de ser sempre. I enèrgics. Vull dir, donem bona part del que tenim, ho donem damunt l'escenari. No ens queden res per nosaltres. Mm-hmm. Com són els vostres concerts? El públic sol connectar? Vull dir, és important que hi hagi un públic entregat. Vull dir, és un grup que és important si el públic balla, per exemple. Home, se nota, ho notem nosaltres, si el públic connecta i està... A vegades no és tant es ballar, sinó es connectar, es crear l'atmosfera aquesta de dir, mira, t'estan escoltant i poden estar perfectament... pots estar perfectament davant 5.000 persones i que no afectis ni intervinguis per res dins el que és bueno, aquell vespre per aquella gent, i en canvi pots estar dins un local amb 10 persones, tothom escoltant-te, no falta que ballin, simplement que t'escoltin i sàpiguen que tu els estàs dient qualque cosa, i nosaltres per això això és el que realment em fa sentir satisfet d'un centenari. I si, per exemple, després d'un concert, alguna frase que t'hagi dit algú del públic que se vos hagi quedat marcada? Ja, una lota... Se pot dir de tot aquí. Una lota guapa que m'ha demanat el telèfon al darrer concert. Però... Ja val la pena, sí, ja val la pena Cranc Pelut i el que sigui, sí, sí. No? Sí, sí, que és vera. Home, a mi, jo ja sé que tenim així mitificada la frase lapidària de xaval, eres una màquina de combate. I aquesta uh-huh. m'agrada molt. És una màquina de combate. Eres una màquina de combate. No, també, no sé com m'ho havia d'aprendre, però... També molt varen comentar uns que els hi pareixia que estaven a Màlaga a la plaia escoltant el Tabletom. Jo m'agrada... A Màlaga escoltant? El Tabletom, que és un grup així també que fan fusió... D'acord. Pot de tot. Escoltant un Toblerone. Algo així. Quan se rom... D'acord. Ara ja ho he entès. No ho he entès. A Màlaga. Molt bé. Així sona en Cranc Pelut. una gran cova de sarroca, anegada quan la mà va arribar fins a saltitar, i el gran cany pelut. Les vides de caçar dos cuit d'aquesta vorera, és tan gran que la mortala li fa 24 pams, cada de matí bernava un vell marí, a qual li ve sa gana li pega sa carn humana. Ara quan li ve sa gana li pega sa carn humana. Sa nova arriba a palau, hi ha una fera dins un cau, sa gent no vol anar meda per poda sa devorada. Arriba'ns aquí, pensa-hi per trobar qualque remei, mentre el gran gran peluit sa faneta sa mortada. Rei d'una via casadora, ha sortit per accident de sa bufada sa senyora, la ferida qui li dugui sa mortada. Sa gran gran pelut que viu en aquella cala. Sa gran gran pelut que viu en aquella cala. La princesa era una tretza pròvida de Marajà, i predigna tots els pobles ja parteixen cap allà, en camí de sa badia per veure qui arriba abans. Tots els quatre bretejaven, l'agafarem amb ses mans. Tots els quatre bretejaven, l'agafarem amb ses mans. Déu arru, per part del caçador, se sentien els seus crits cap damunt de Formentor. Déu arru, d'arribar fins a aquella cala, va acabar tot esclafat davall de gran mortada. Déu arru, per part del caçador, se sentien els seus crits cap damunt de Formentor. Déu arru, d'arribar fins a aquella cala, va acabar tot esclafat davall de gran mortada. La roca maleïda, una mordala de cranc que els ha rebessat sa vida. Famílies desesperades demanen el cap del rei. Ell tancat dins una sala, suant com un corcell. Com que ja no sap què fer, fa de nines conseller. Ell li diu sa majestat, però vol d'enviar-hi condemnats. Oferiu llibertat a canvi de sa mordala. De gran cranc pedut que viu en aquella cala. De gran cranc gran pedut que viu en aquella cala. Així sonen Cranc Pelut i tenim a dos dels seus components. Quant de temps portau amb aquest projecte? Des de l'estiu del 2008. L'estiu del 2008 molt vam formalitzar com a banda. Estiu del 2008 i ha estat, s'ha anat fent grossot aquest cranc i peludot. Li ha anat sortint molt de pèl. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Per lo que eren les pretensions inicials, si no mos queixam, en aquest sentit. I teniu alguna cosa així en format físic, maqueta, disc, que la gent pugui... Sí, tenim una maqueta que vàrem enregistrar amb el projecte Demo, que és una iniciativa que fa el Consell de Mallorca, me pareix. I mos van facilitar uns estudis a Bunyola amb en Carles Seguí, que hi van gravar una maqueta de 5 temes, que és aquesta que ara estem escoltant. I bé, per adquirir-la, bueno, l'autodistribuïm nosaltres, o sigui, en els nostres concerts sí que la tenim allà en format físic. Si no, per la xarxa la podeu trobar i descarregar-vos-les perquè està lliure de drets i bueno, la podeu copiar i regalar a qui vulgueu. Molt bé, i queda apuntat. I on vos poden trobar? A través de MySpace, per exemple? Sí, tenim la pàgina web del MySpace i llavors allà, bueno, que és MySpace/Cranc Pelut, tot seguit. I llavors allà l'arxiu de base de dades de la Creative Commons, que és la llicència de copyleft, de la qual estem registrats, i allà també podeu trobar tots els temes de la maqueta. Molt bé, molt bé, molt bé. I tenim hi ha moments en aquesta ràdio que hi ha un fullet, com el fullet tortuga, però femení, que és que li demanem, fem com un espiritisme, i li demanem una paraula per definir el grup que tenim aquí de dins, no? Una paraula. Fem un pot d'espiritisme, una ouija aquí, i una veu femenina mos diu una paraula per definir, en aquest cas, el cranc pelut. Crec que hem sentit una xam, no sé si és un esperit d'aquests que es manifesten amb una xam, que seria molt dur, perquè quan vas a dir la paraula hi ha una xam i no tens clar quina ha dit. Nirvi. Ho sentit clarament, com jo, no? Ha dit Nirvi, no? Això és també és el que tenen els esperits, que ho diuen, ja ho amollen i després... Què ha dit? No, ha dit Nirvi. Ha dit Nirvi. Ja ho he sentit. Sí, no? Ha dit Nirvi i estàu d'acord. Sí, totalment. Sí, no, com per fer el contrari a un esperit. Qualsevol li diu res. Molt bé. I 2008. I avui és 2010. S'ha fet gros. Hem parlat molt en metàfors. S'ha fet gros, és cranc, s'ha fet pelú, però... Expliqueu-me més com s'ha fet gros, vull dir. Com s'ha fet gros. Bueno, també fem molta feina i assetjant. Per casualitat, per boca a boca, tampoc no és que mos haguem mogut precisament en l'objectiu d'anar a fer-nos grossos, i ni molt menys. Ha estat fruit de moltes vegades coincidència. Bé, vam tenir la sort també de que l'obra cultural balear se va fitxar en nosaltres, ens va ficar en cartera, i l'any passat mos tenia com a grup representant de l'obra, i mos anava, mos oferia a les seves delegacions dels pobles, per sobretot, també tenim el format acústic de Gran Pelut, i llavors mos sortia molt de concerts així per pobles, fent la celebració, la commemoració dels 50 anys de la nova cançó, i vàrem tocar per diversos pobles així, en teatres i casals culturals. Llavors també a través del circuit de música jove vàrem tenir també un parell de concerts a festes majors. Tengut la sort de poder estar a les verbenes de Sant Joan de l'any passat, a la rebella de Sant Sebastià d'enguany, també per, bueno, simplement anant presentant-nos i agradant o no agradant, però allà estem. I anar fent concerts i a poc a poc te'n dones compte que dus 30 concerts i no n'has cercat cap. Uh-huh. Llavors, a l'hora de cercar-ne, és una altra cosa. Ara enguany va una mica pitjor tot el tema de... El context aquest econòmic i sí, tal i qual, no? És més difícil. Crisi aquesta. Sí. Uh-huh. Fins i tot en músics, no? La crisi. Sí, que és veritat. Com és això? Com és això? No va a part. El músic no va a part de la crisi. No, també. No, ho pateixen igual, Sí. Fins que fa poc vàrem anar a tocar, no sé on era, però vamos, que me'l vàrem pagar amb una... Que era un sofrits. Sí, algo així, un sofrits i tal. Fregits ben en saliva. Ben bones, per cert, i moltes gràcies. Moltes gràcies. Eren sí, molt sí. Bon, de granja. Sí, hem cobrat amb verdures ecològiques, hem cobrat... Sí, no, està molt bé cobrar amb especies. Jo no li puc com cas. Un retorn en els orígens. Sí, no li poran cap pega mai. I autòctones. Sí. Molt bé. I, Jaume, és el teu primer projecte? O havies estat a bandes musicals abans? Bé, els meus temes sí que els havia anat moguent des de... Bueno, vaig viure un parell d'anys llargs a Catalunya, llavors allà, però era més en format cantautor. Llavors es feia els meus temes... I tenia la meva guitarra i una banda de percussió que m'acompanyava. I eren altres temes, però sí que era un projecte que no venia a ser mateix ni molt menys, però sí que ja havia tingut les meves actuacions i el meu rodatge per escenaris. Llavors va ser tornar aquí, i aquí a Mallorca sí que és el primer projecte com a banda. Mm-hmm. I molt bé, com comentaves, m'han sortit molt de concert molt ràpid. Molt bé, molt bé. Sí, sí. Molt bé. Mario, Tu bé, no? Jo bé, bé, bé. Bé dins Escranc. Sí, sí, molt bé. Me tracta molt bé. M'estimen. Bé, explicau-me... Jo què sé, per exemple... Així, fem una cosa ja no de vosaltres, sinó musical. Concert inoblidable de la vostra vida. No vostre, eh? D'un altre grup. Pues, Jaume... Ja, un concert inoblidable. Pues... Ja m'ha agradat molt un que vaig anar a veure aquí a la sala d'assaig d'en Satriani. Mm-hmm. Vaig disfrutar com un enano. Feia una calorada i tal, però concert i tal, i estic molt bo. Com a guitarrista... Com a guitarrista, jo que som guitarrista vaig al·lucinar. Llavors també m'ha agradat molt en Paco de Lucía i bé, tots aquests que s'han fet així del circuit de guitarristes del món han estat en general molt bé, he disfrutat molt. Molt bé. Jaume, confessa. T'has permès així un temps per pensar? M'he permès temps per pensar i així tot agafaré el darrer que realment m'ha corprès, que va ser ara a principis d'aquest estiu, que vaig tenir la sort de veure un grup que tampoc no, jo no era gaire aficionat, que era Franz Ferdinand, que tot i ser així bastant famós, no els havia mai en directe, i realment m'han impressionat bastant el show que muntaven i tot el que era la transmissió de sensacions, molt, molt, molt, molt positiu. Franz Ferdinand, un grup amb una posada en escena... especial, i elegant, no? Com és la vostra posada en escena? No tant elegant. Com Franz Ferdinand, però... Però no tant elegant, clar, vull dir, exactament el mateix de fons, però no anant tan ben vestits. Però explica'ns profundament, vinga, explica'm-ho. Si no li demanarà en Mario, que ho contarà, Mario ho conta tot. No, realment, no... És veritat que no hem fet una feina específica de posada en escena, és a dir, no tenim un vestuari específic, ni fèiem un show, ni una coreografia, ni... Simplement sabem que tenim, quan en Mario se li romp la corda, mos toca improvisar, i llavors això sí que ho tenim com a definit. Bueno, quan en Mario se li rompi la corda prima... Pues, que sempre més. Que sempre, cada concert se li romp una corda, mos toca fer una improvisació allà, vull dir... Ja se sap. Es toca autèntic, ja ho sap, tots estem preparats allà, el moment que mos diu que s'ha romput... Però això és perquè també ell és molt enèrgic, no? Clar, Mario no s'aguanta. I llavors sí que ens donem molt d'espai per això, per improvisar, per ser lliures allà damunt, tot i la pressió que pot pareixer que suposa allà tenir un escenari, tenir un públic davant, anem sobretot a disfrutar-nos a nosaltres i estar dins la bombolla que se crea allà de dins i anem amb molta llibertat per improvisar, sobretot, per gaudir de lo que és la música en directe, de sentir-te allà damunt fort i etcètera, etcètera. I llavors, esclar... Fins que en Mario... A suar. Fins que en Mario li surt del Satriani, no? I romp guitarra, sí, sí. Romp cordes. Sí, sí. Mario se posa més guapo, normalment. Sí, jo a col que pic sí que entro així... Ui, me poso un poc en escena, me trec una perruca de rastres que tenc, com que vaig així repat i tal, enyora els vells temps i trec la perruca, me la poso i ho dono tot. Està molt bé. I en Jaume no necessita, té un pèl d'actor. És com... No sé, ets actor? Podria ser actor, no? Jo ja ho veig, com a llàgrima de sang amb en Jaume. No? Un paper i... Tens cara d'actor. I com ets a ràdio, la gent no ho sap. Perfecte, i ho dic. D'actor dolent. Ja està. Bueno, no, gràcies. No tens per què fer un comentari d'això. No diré res. Sí, com a actor. Cranc pelut, moltíssima sort. Moltes gràcies. Salut. I mos acomiadarem amb una altra cançó vostra. Perfecte. Moltes gràcies. Jo només li tenc por a un home amb la cara girada. Jo només li tenc por a un home amb la cara girada. Quiet. Demo, fredo, demo. Ting freda ting pa. Ting freda ting pa. Ting freda ting pa. Gamet gedemol fi.